bara moe, di bara la pue, dunga na nye. Mokolo na male kia mamo shegi, kai mote mamo tolo, kola bilo koe kotoko, na kate azumu. Oh, akolela na na na na na ye mawa kana ye na weyo mama ye yo na na na na na ye mawa kana ye na weyo mama ye mabele ye ye ye mawa kana ye na weyo kana ye benaga benaga benaga benaga benaga benaga benaga benaga famina yo tunaga decision apango mabele ye ye ye mawa kana ye na weyo mama ye mwana wali na kola ta ye mwana wali na bakise mwana wali na loleso mwana wali na bakere wansine ya mama bino mpembe loga ya kini la belle de beauté manatane ya biso de kitoko ye ya mwangwana ye na lelio Sana na mi, sana kami, ki mape, na poyango, mamoto, na suka, na mape.

pofe dune mawa yena pashi viva kuma pe oyo na petaki na butu na epakiti na te zonga mane chance ingai makila na lokolo etangaki Yo. fuego se liyeo. Mwasu saki mabala bali kwa samingi, epe akoli na samingi. Tango akoma kali bakuma beba tembali yena mwabali. Akoma koloba loba, akoma kole la lela. Akoma koloba loba, fote bali na nani ya mama ye. Fote bali na yo moko ye. Seliyo na waye ye ye ye go. Comprendre ngai na kagia na mbala ye. Na kego seliyo ye go. Bomengo to salaka na yo na kopesa kaka na desembe Mais le cause de maman la bande, vous êtes la bande. Place on a rocanisé. Point d'interrogation. Mais Mao y a gagné. Pas c'est monté, madame gagné. Aussi la canne, c'est ma moule à mita. La semaine moule à mita, on est d'accord pour l'imbissé. Ngaï wa n'a qu'il. Oti karmala. Ah, ça, ça. Potica ngana